أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Resulü ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 127. ayeti kerimesinde kaldık. Allah inayet ederse 127 ile 130. ayeti kerimeler arasını bugün sohbetimizin konusu olarak işleyeceğiz. Hususiyetle 127. ayeti kerime bugünkü sohbetimizin temelini teşkil edecek. Ben hiç vakit kaybetmeden mealen 127. ayeti kerimeyi tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da bugünün azı niteliğinde olan hususlarda inşallah gündeme taşıma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 127. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun. Ba'de a'udhu billah. Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size Allah açıklıyor. Kitapta kendileri için yazılmış mirası vermeyip nikahlamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı adil davranmanız hakkında size okunan ayetler Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır. Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir. Azim olan Allah Azza ve Celle doğru söylemiştir. Şimdi dikkat ettiyseniz kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala 127. ayeti kerimede ashabla aleyhissalatü vesselam arasında geçen bir diyaloğu aslında bizlere aktarıyor, beyan ediyor. Ashab geliyor, eşleriyle alakalı kadınların meselelerine dair bir takım fetvalar arıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Tefsir kitaplarına müracaat edip bu konunun çok detayına hakim olabilirsiniz. Müfessirler bunu çok ince ayrıntısına kadar yazmışlar. Rivayetleri paylaşmışlar, aktarmışlar. Ama burada asıl mesele sahabe-i kiram efendilerimizin gelip Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'a kadınların hallerine, meselelerine, mirasla alakalı ve yine başka meselelerle alakalı Allah'ın Resulü'nden fetva istiyorlar. Yine konunun detaylarında Allah'ın Resulü'nün sükut ettiği, sustuğu, hiç cevap vermediği, sonrasında Allah-u Teala'nın konuyla ve konularla alakalı ayetlerini indirdiği tefsir kitaplarında yazılı. Ama bizim burada asıl altını çizmeyi murad ettiğimiz husus, ashabın Allah'ın Resulü'ne gelip sallallahu aleyhi ve sellem meselelerle alakalı fetvalar soruyor olması. Ben de acizane fetva konusundan hareketle bugün çok muzdarip olduğumuz bir konuyu bu ayeti kerimenin üzerinden inşallah açıklama gayreti içerisinde olacağım. Bu ayeti kerimenin ışığında muzdarip olduğumuz hususu, konuyu mercek altına yatırmaya çalışacağız. O da bugün fetvaların kendilerine sorulduğu, müracaat edildiği alimleri konu almak istiyorum. Alimler meselesini inşallah masaya yatırmak istiyorum. Çünkü evet, biz de bugün bir nevi meselelerin hepsini Allah'a ve Resulüne, hükmünün ne olduğuna dair soruyoruz ama biz kendimiz alim olmadığımız için hüküm istinbat edemiyoruz. Kur'an ve sünnetin bünyesinden hüküm çıkarma kabiliyetine sahip değiliz. Dolayısıyla bugün karşılaştığımız meselelerin çözümünü öğrenmek adına bu işe ehil olan alimlere soruyoruz. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyi buna, yaşadığımız vakaya, alimlere fetva için müracaat etmemize kıyas ettim ve alimler konusunun geniş bir yelpazede masaya yatırılması gerektiğine kanaat getirdim ve sizlerle paylaşıyorum acizane. Rabbim anlatmayı ve anlattıktan sonra da amil olmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Şimdi dostlar, sohbetimi iki başlıkta ele alma gayreti içerisinde olacağım. Bunlardan bir tanesi, alimleri tarifleyeceğiz. Yani şer'i naslar çerçevesinde alimlerin statüsünü değerlendireceğiz. Alimler nerede duruyor? Kur'an ve sünnet alimlerle alakalı neler söylemişler? Yani bizim için alimin değerini anlamaya çalışacağız. Birinci başlık bu. Bunu bir girizgah mahiyetinde de alabilirsiniz. İkincisi, asıl konumuzun üzerinde temellendiği husus, o da muttaki alimler fetvalarında Allah'ın rızasını amaçlar. Dolayısıyla alimlerin bugünkü fetvaların verilmesinde oynadıkları rolü ve bununla alakalı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiğini paylaşmaya çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden birinci başlıktan için, birinci hususa dair demiştik ki alimlerin statüsü nedir, alimlerin değeri nedir, biz alimlere nasıl bakacağız ve nasıl değerlendireceğiz? Tabii değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, alimlerle alakalı şer'i nasları bir bir burada zikretmeye çalışsam, inanın buna Tefsir-i Furkan'ın bugünkü sohbet vakti el vermez. Çünkü alimlere İslam ciddi anlamda ehemmiyet vermiştir. Bunu da naslarıyla ibraz etmiştir. Ortaya koymuştur, beyan etmiştir. Ama ben alimlerin statüsünü ifade etmek adına birkaç tanesiyle iktifa edeceğim. Bunu en başından ifade etmiş olayım. Her şeyden önce alimlerin hangi konumda olduğunu ve devamında da şöyle söylemek gerekirse nasıl ulvi bir makamda olduklarını ifade eden bir ayeti kerimeyi, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kelamını paylaşmak istiyorum. Fatır suresinde Allahu Azza ve Celle şöyle buyuruyor: "Ba'de a'udhu billah, innema yakhşallaha min ibadihi'l ulema." Allah'tan kulları içerisinde Allah'tan hakkıyla en çok alimler korkarlar. Yanlış duymadınız. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah Azza ve Celle'den kulları içerisinde hakkıyla en çok yaraşan şekilde kim korkarmış? Alimler korkarmış. Bu anlam, bir parantez açıp birkaç şerh düşersek daha da bir mana kazanacak. Müsaadelerinizle onu ifade edeyim. Takva, hatırlıyorsanız kardeşiniz Abdullah Tefsir-i Furkan'da yer yer şunu ifade etmiştir. Bunu karşı taraf ve böyle olan kardeşlerimizi rencide etmek ve de hakir görmek ya da küçük görmek bağlamında söylemiyorum. Ama biz takvayı elinde zikirmatikle sadece cübbesine sarığına kuşanmış, sakalında uzatmış olmaktan ibaret olmadığını ifade etmiştik. Takvayı Ubey bin Ka'b'ın tarifinden hareketle şöyle betimlemiştik. Demiştik ki takva, Allah'ın helaller ve haramlar çerçevesinde hayat idame etmektir. Yani hayatımızın her bir alanında, her bir noktasında, tabir yerindeyse zerresinden küresine kadar, her bir noktasında Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde hareket etmektir. Biz takvayı böyle tarifledik. Yoksa bir elinde zikirmatikle, diğer elinde banka kredisi çekmek takva değildir. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Yani biz takvayı Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek hayat idame etmek olarak tariflemiştik. Bu tarifi not ettiniz mi bir yere kardeşler? Böyle zihnimizin bir köşesinde dursun. Şimdi az önce okuduğum ayeti kerimenin hemen yanı başına koyun. Az önce tilavet ettiğimiz ayet daha da bir anlam kazanacak. Madem ki takva helaller ve haramlar ölçüsünde hayat idame etmektir, öyleyse bunu en iyi kulların içerisinde alimler yapar diyor Allah. Çünkü helali ve haramı Allah Azza ve Celle konuya dair helal mi söylemiş, haram mı söylemiş, bunu en iyi etüt eden ve bu kanaate varacak olan alimlerdir. Çünkü onlar Allah ve Resulü'nün hitabını bu anlamda kabiliyetlerinden ötürü, içtihat keyfiyetine haiz olduklarından ötürü yapıyorlar. Ortaya nasıl bir şey çıkıyor? Öyleyse innemâ yakhşallâhe men ibâdihil ulemâ, Allah Azza ve Celle'den kulları içerisinde hakkıyla en çok alimler korkar anlamı daha da bir anlam kazanıyor. Burayı kapattık. Yine alimlerin statüsünü ifade etmek ve beyan etmek adına bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçoğunuzun ezbere bildiği bir hadis hatta. Ben okuyayım, hemen diyeceksiniz ki ben bu hadisi zaten biliyorum. El-ulema varasetul enbiye. Şüphesiz ki alimler nebilerin varisleridirler. Subhanallah. Nebiler ne iş yapar? Allah'ın davetini üstlenir. Nebiler ne iş yapar? Allah'ın risaletine dair Allah'ın vahiylerini beyan eder. Yani nebilerin taşımış oldukları, üstlenmiş olduğu risalet davasını alimler bu anlamda üstlenir. Nebilerin varisleridir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi'nin tahric etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Öyle hikaye değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir alim, muttaki bir alimse hakikaten ona ihtiram duymalıyız. Niçin? Vallahi eğer Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı yerden risaleti üstlendiyse saygıyı hak ediyor. Ve birazdan buna dair hususi bir parantez açacağım. Alimlere ihtiram duymak, saygı duymakla alakalı olarak. Ama bu hadis hakikaten ürpertici bir hadis. El-ulema varasetul enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Ya öyle olmazsa bir de? Ya o alim bu işi hakkıyla yerine getirmiyorsa? Subhanallah. Bu alimlerin statüsünü ifade etmek adına yine bir hadisi şerifti. Ama biliyorsunuz toplum ıslaha da kanalize edilebilir, ifsada da kanalize edilebilir değerli kardeşlerim. Yani toplum ya ıslahtır ya ifsattır. Ya ıslah olmuştur ya da ifsat içerisinde bocalar durur. O girdaptan bir türlü çıkamaz. İşte doğruya kanalize etmek anlamında söylüyorum. Islah edilmesi anlamında alimlerin fonksiyonunu şimdi paylaşacağım bir hadis ifade ediyor. Rahmukallah. Bu hadis-i şerif hakikaten çok manidar. Toplumun doğruya yönlendirilmesi ya da toplumların ifsada uğramasında alimin rolünü anlatan bir hadis-i şerif. Bak sıradan Ahmet'ten Mehmet'ten bahsetmiyor aleyhissalatü vesselam. Toplumun ıslahı mı? Alim diyor faktördür, etkendir. Toplumun ifsadı mı? Alim bunda çok ciddi anlamda bir etkendir. Onun için ıslahı ve ifsadı toplumun bu anlamdaki mihenk taşlarından bir tanesi de alimlerdir. Ben söylemiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel'in tahric etmiş olduğu bir hadis-i şerifte buyuruyor. Nasıl buyuruyor? İfade ediyorum. Sınfani minen nas iza salaha salahan nas iza fesada fesadan nas el ulema vel umara. İnsanlık içerisinde iki zümre vardır. Dostlar dikkat edin. Altını ısrarla çiziyorum. Önemli, manidar. İnsanlığın içerisinde iki zümre vardır. Sınfen. İza salaha salahan nas. Onlar düzgün olursa, doğru olursa, istikamet sahibi olursa, başka bir ifadeyle Allah'ın razı olduğu bir yerde durursa ve bunun gayreti içerisinde olurlarsa insanlık iyi olur. İza salaha salahan nas. İnsanlar iyi olur. İza fesada fesaden nas. Eğer doğrudan saparlarsa, eğri yerde dururlarsa, olması gerekenin çok uzağında dururlarsa, insanlığı da saptırırlar diyor. Kim bu iki zümre? El-uleme vel-umara. Alimler ve yöneticiler. Allahu Ekber. Vallahi yöneticiler zaten maruf. Hiç girmiyoruz oraya. Gireceğiz de. Asıl konumuz o değil. Ama hakikaten alimler kanayan yaramız. Bugün toplumun ıslahı ve ifsadında önemli bir faktörse, denklem kuruyoruz şimdi. Sayışalcı kardeşler çok iyi bilir. Sonrasında diyoruz ki toplumu inceliyoruz, ifsat ve ifsadın girdabında boğulmaya terk edilmiş ve münkerler çepeçevre bu insanlığı özelde de İslam ümmetini kuşatmış. Öyleyse alimler hakkıyla bu işi yerine getirmiyorlar. Doğru bir sonuç mu? Doğru. Sağlaması çok kolay. Bakın ümmetin haline, hali pürmelal. Ümmetin durumu iyi değil. Alimler nerede? Saraylarda olmuşlar alimler, saray mollaları. İstisnaları hemen bundan bir kenara tutuyor. Allah onlara merhamet etsin diye de hayır dua ediyoruz. Ama alimlerin statüsü bu. Alimler böyle bir yerde duruyor, İslam böyle bir yere konuşlandırmış. Ben değil. Hani toplum tabir yerindeyse onların ardında yürüyor. Onlar hayır üzere ise toplum da hayır üzere oluyor. Ve vallahi bugün söylediğim ifadeyi anlayabilmek adına bir ayna koymanız yeterli. Söylediklerimin hemen yanı başına. O size resmedecektir. Bu söylediğimi ifade etmek adına bir anekdot paylaşayım sizinle. Tefsir-i Furkan'da anlattığımı hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorsam çok uzun zaman olmuştur. Öyle diye tahmin ediyorum. Bir alim öğrencisiyle vedalaşacak artık. Ayrılma vakti gelmiş. Ayrılırlarken alimi öğrencisinin omuzundan tutmuş, musafaha etmişler, sıkıca sarılmış. Sonrasında demiş ki evlat, demiş buyurun hocam, şeyhim, alimim, neyse orayı siz doldurun artık. Demiş ki Kerim kardeşim, evladım, hayır dualarından beni eksik etme. Böyle demiş. Sonrasında demiş ki hocam, demiş, ben demiş bugüne kadar hiç kendim için dua etmedim. Subhanallah. Bugüne kadar ben kendim için hiç dua etmedim. Nasıl yani? Ya siz az önce dediniz ki benden dualarını eksik etme. Ben de diyorum ki hocam, bugüne kadar ben kendi adıma hiçbir duada bulunmadım. Hep sizin için istedim. Hep size dua ettim. Manidar. Alim dönüyor bu sefer, diyor ki evlat, bunun gerekçesi nedir? Yani sen niçin durup dururken hep bana dua ediyorsun? Hiç dualarında kendine yer vermiyorsun da alimin için, hocan için, öğretmenin için dua ediyorsun. Diyor ki hocam, sebebi şudur. Hep sizin için dua ediyorum. Allah sizi korusun diye dua ediyorum. Yalvarıyorum. Rabbim sizi istikametten ayırmasın diye dua ediyorum. Rabbim sizin ayaklarınızı dini davası uğrunda sabit kılsın diye dua ediyorum. Çünkü siz yıkılırsanız biz ardınızdan yıkılacağız. Siz düşerseniz biz otomatikmen düşeceğiz. Onun için sizin ayakta kalmanız için dua ediyorum. Siz kalırsanız biz zaten kalacağız. Bana gerek yok duaya. Ama siz hele bir yıkılırsanız, sizin ayağınız bir sürçerse, siz bir tepe taklak gelecek olursanız, la kaddarallah, nedir? Vallahi sizin ardınızdan biz de düşeceğiz diyor. Doğru mu? Doğru. Öğrencinin öğretmeniyle, alimin öğrencisiyle olan bu dua muhabbeti bize çok şeyler öğretiyor. Hocam ben kendimi bıraktım, hep senin için dua ediyorum. Senin ayağın kayarsa ben zaten ardından geleceğim. Onun için belki Araplarda yerleşmiş bir söz bu anlamda çok manidar. İza zellel alimu zellel alemu demişler. Burada sadece alimu ve alemu da kesra ve fethanın arasında sadece bu fark var. Geri cümle aynı. İza zellel alimu zellel alemu. Alim sendelerse alem sendeler. Doğru mu? Vallahi doğru. Çünkü biz aleyhissalatü vesselamın hadisinden bunu öğrendik. Yani iki zümre var ki bunlar iyi olursa insanlık da iyi olacak. Yani bugün alimler demokrasiye cevaz veriyorsa vallahi Mehmet Emmi'nin hiçbir günahı yok. Var da az yani. Vallahi bugün demokrasi birilerinin eliyle meşrulaştırılıyorsa Mehmet amcamın günahı az da olsa var, ama asıl kabahatli o değil. Çünkü onun gözünde alim olan, fetvasına böyle göz dikmiş, acaba benim hocam, benim alimim, benim şeyhim, benim abim, benim efendim ne diyecek diye ağzına baktığı insan sendelemiş, ardından Mehmet emmi sendeler, Ahmet sendeler, cemaat sendeler. İmam sendelemeyecek, hoca sendelemeyecek, hocanın ayağı sürçmeyecek. Nebilerin varisi olacaksa öyle olacak. Onun için bizim dualarımıza da inanın biz alimlerimize yer veriyoruz. Rabbim onları istikametten ayırmasın. Tabii kıymetli kardeşler, ikinci başlık olarak bu birinci başlıkta alimlerin statüsünü ve toplumsal anlamdaki etkisini ve fonksiyonelliğini konuştuktan sonra bunu bir girizgah mahiyetinde lütfedin, öyle demiştim başta da. Şimdi ikinci başlığı konuşacağız. Onda da dedik ki, muttaki alim fetvasında Allah'ın rızasını amaçlar. Dostlar, çok düşündüm kardeşler. Dedim ki ikinci başlık başka bir türden başlıkta olabilir mi? Yani böyle mi olmalı illaki başlık? Başka bir başlık atıp bu konuyu o başlık çerçevesinde de inceleyebilir miydik? Çok düşündüm. Ama kanayan yaramız olması hasebiyle özellikle zikretmek istedim. Ancak muttaki alimler fetvalarında Allah'ın rızasını amaçlar. Bu sözün mefhumu muhalefeti nedir? Söylemek isteyen var mı? Yani bu cümlenin aksinden ne anlaşılıyor? Allah'tan hakkıyla korkmayan alimler başkalarını memnun etmek için de fetva verirler anlaşılıyor. Doğru mu? Ha, ben bunu kastettim. Ben bunu kastettim. Başka bir şey kastetmedim. Yani muttaki alim fetvasında Allah'ın rızasını amaçlar cümlesinin mefhumu muhalefeti anlaşılsın diye söyledim. Yani eğer ki bir alim Allah'tan hakkıyla korkmuyorsa, onun gündeminde Allah'ı razı etmek yoksa, Allah'ın razı olmayacağı fetvaları vermesi kadar tabii bir şey yok. Bugün günümüzde bunu yaşıyor muyuz? Vallahi yaşıyoruz. Birazdan bunu örneklendireceğim. Hatta sabırsızlık da oraya gelmeyi bekliyorum. Ama muttaki alimin derdi fetvasında Allah'ın rızasını amaçlamaktır. Hani Nisa 127'de bunu konu ediniyorduk ya, fetvayı arıyorduk. Fetva konusunu gündeme taşıyorduk. Fetvanın sahibi Allah'tır. Allah, hüküm Allah'ındır. Alim Allah'ı razı etmek için hüküm verir. Ahmet'i, Mehmet'i, yöneticileri, idareciyi, valiyi, amirini, memurunu değil. Allah ne diyorsa o. Halas. Beğenmez mi? Keyfi bilir. Ama muttaki alimin amacı Allah'ın rızasını kazanmak adına fetva vermektir. Ötesi değil. Bugün günümüzün alimlerinin bundan çok uzak olduğunu, ama her defasında söylüyorum, istisna alimlerimizin olduğunu ama azınlıkta olduğunu ifade ediyor ve o azınlıkta olan muttaki alimlerimize de Rabbimizden merhamet diliyoruz. Ayaklarını sabit kılsın. Ama Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını arayan ve bu doğrultuda fetva veren bir alimi misafir etmek istiyorum. Sadece Allah'ın rızasını amaçladığını bakınız amelleriyle nasıl ispat etmiş. Söyleme gerek yok. Tefsir-ül Furkan vesilesiyle Sultanul Ulema unvanına sahip İz bin Abdüsselam'ı ben daha önce anlatmıştım. Farklı rivayetlerini anlattım. Ve ben hatta şöyle dediğimi de hatırlıyorum. İz bin Abdüsselam'ı anlatmaya rahimahullah derman yetmez. Kelimeler kifayet getirmez. Öyle bir alim. Sultanul Ulema, not edin. Hıfz edin Allah için. Bakınız, sultanların alimi değil. Alimlerin sultanı. İkisinin arasında çok fark var. Sarayların aliminden bahsetmiyorum. Alimlerin sultanından bahsediyorum. Sultanul Ulema İz bin Abdüsselam rahimahullah. Birazdan onu yine misafir edeceğim sohbetimin sonunda. Ama fetvasında Allah'ın rızasını amaçladığını anlatacaktım ya. Konuyu dağıtmadan hemen oraya geleyim. İz bin Abdüsselam bir gün fetva vermiş. Yani tarihi kaynaklarda geçiyor. Bir konuyla alakalı fetva vermiş. Yine farklı tarih kitaplarında fetvasının yanlışlığını öğrencisi ona hatırlatmış ve düzeltmiş. Ama benim okuduğum tarihi kaynaklarda ve delil olarak aldığım yerde bu ifade yok. Ama siz onu da dahil edebilirsiniz. Yani öğrencisinin onu düzelttiğini, tasih ettiğini, bunu da ilave edebilirsiniz. Ama o olmak zorunda da değil. İz bin Abdüsselam fetvasını yayınladıktan bir müddet sonra fetvasının yanlışlığının farkına varır. Yanlış bir fetva vermiştir. Yanlış. Ne yapar biliyor musunuz dostlar? La havle ve la kuvvete illa billah. Allah bize de göstersin. Okuyoruz, heyecanlanıyoruz. Bir de görsek, Allah'ım ne kadar seviniriz Allah bilir. Tellal çağırmış, ücretli. Şam sokaklarında dolaşsın diye. Şu cümleyi de vermiş, şöyle okuyacaksın ve şöyle sesleneceksin. Kim ki İzbin Abdüsselam'dan şu şu tarihli ve şu şu zamanlı bir fetvayı işittiyse, duyduysa, ona bu fetvanın haberi geldiyse, bilsin ki İzbin Abdüsselam o fetvasında yanılmıştır. Terk edin. Nasıl bir şey bu ya? Şam sokaklarında sırf buna haber versin diye tellal tutmuş ücretle. Ben zannediyorum ki fıkhi bir fetvadır öyle. Demokrasi, laiklik, öyle can alıcı falan da değildir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Yani orada yanılmaz Allah'ın izniyle yani. Sultanul ulema yani. Kim İzbin Abdüsselam'dan şu fetvayı duyduysa bilsin ki o yanlıştır, terk edin. Neyi gösteriyor bize dostlar, ekranları başında kardeşler? Bize bir alimin fetva verirken sadece Allah'ın rızasını amaçladığını gösteriyor. Farkına varıyor ki bu hüküm bu anlamda doğru değil. Allah razı değil. İzbin Abdüsselam'ın mahcup olması bu anlamda hiç ama hiç önemli değil. İşte başlığımız neydi? Muttaki alim fetvasında Allah Azza ve Celle'nin rızasını amaçlar. Değerli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, buradan şöyle bir anlam çıkmasın. Yoksa yanlış anlaşılmaya mahal vermekten de endişe duyuyorum. Biz alimlerimize saygılı mıyız? Evet, saygılıyız. Ama hepsine değil. Biz nebilerin varisi olan alimlere saygılıyız. Doğru mu? Allah Azza ve Celle'den Fatır suresinde de geçtiği üzere hakkıyla korkan alimlere karşı ihtiram duyuyoruz. Niçin? Diğerleri ilim sahibi. Bu anlamda işte hani edepsizce davranırız anlamında da söylemiyorum. Ama böyle el pençe divan, hakikaten ihtiram duyacağımız insanlar Allah Azza ve Celle'den korkan ve bu korku doğrultusunda da ümmeti yönlendiren alimlerdir. Siz de şahit olun, melekler de şahit olsun, Allah da şahittir ki, demokrasiyi meşrulaştıran alim benden kendisine saygı duymamı beklemesin. Laikliğin seviciliğini yapan, ümmete bunu sevdirmek için gecesini gündüzüne katan, Buhari'yi tersten bile okuyabilecek kadar ilim sahibi olan kişi benden saygı beklemesin. Niye? Çünkü Allah'tan hakkıyla korksaydı, Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'a söz tanımayan sisteme eyvallah demezdi. Ama biz alimlere ihtiram duyuyoruz. İlmiyle amil olanlara. Ve enihkum beynehum bima enzelallah. Allah'ın hükümleriyle hükmet diyor olmasına, bu ayete rağmen Allah'ın hükümleriyle hükmedilmiyor olmasından rahatsızlık duymayan, talağı, mihri, nikahı konuşup da bu ölüm kalım meselesini masaya yatırmayan alimler bizden saygı beklemesin. Kime nikah anlatıyorsa saygıyı da onlardan beklesin. Dolayısıyla ben yanlış anlaşılmak istemiyorum. Alimlerimize saygımız var. Ve bu saygıyı biz sahabelerden öğreniyoruz. Bu saygı konusunu böyle zihnimde canlandırırken Allah karşıma bir örnek çıkardı. Yani biz alimlere de ihtiram duymayı sahabeden öğreniyoruz. Yoksa saygısız olduğumuz anlamında değil, bu konuda Allah'a sığınırım. Ve Allah'a sığınırız. Şimdi dedim ya, saygıyı da sahabelerden öğreniyoruz. Onların ilişkilerinden öğreniyoruz. Alime saygımız var. Az önce dediğim gibi muttaki alimlere saygımız var. İnanın bütün içtenliğimle söylüyorum, ihtiram duyuyoruz. Şabi anlatıyor. Diyor ki, bizzat yaşadığı, gördüğü bir olayı paylaşıyor. Bunu araya serpiştirdim örnek niteliğinde. Niye? Alimlere de saygı duymayı biz bu sahabeli kiram efendilerimizden öğrendik. Var yani. Şabi anlatıyor başından geçen, diyor ki bizzat olayın şahidiyim ve anlatıyor. Diyor ki Kufe'de bir cenaze namazına katıldık. Yok yok. Kufe'de cenaze namazında yok yok. Kim yok yok? Kimler var? Söylüyorum. Hazreti Ömer'in kadısı Şurayh radıyallahu anh. Biliyorsunuz. Meşhur. Yine Zeyd bin Thabit radıyallahu anh. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın vahiy katibi. Yine Allah'ın Resulü'nün amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas. Şabi bu isimleri sayıyor. Diyor ki bunlar da cenazede hazır idiler. Cenaze namazı bitti, defin işi bitti ve cenaze namazının bitmesiyle birlikte zaten insanlar yavaş yavaş dağıldı. Herkes dağılıyordu ki herkes evine gidiyordu. Ben diyor, Şabi kendisi anlatıyor. Hemen diyor Zeyd bin Thabit'in diyor atını, o ucra yerdeydi diyor. Ondan uzak bir yerdeydi. Onun için diyor aldım geldim önüne kadar getirdim. Bin ey Zeyd, senin için atı getirdim dedim. Kendisi anlatıyor. Şabi Zeyd radıyallahu anh'ın atını onun önüne kadar getirmiş. Binecek Zeyd radıyallahu anh. Abdullah İbni Abbas, alime olan hürmete bakınız. Altını çiziyorum. Abdullah İbni Abbas uzaktan Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın atına binmeye çalıştığını görünce can hıraş bir ateşle böyle hemen o atın yanına koşuyor. Üzengisinin oraya elini koyuyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü'nün vahiy katibi şu ele bas atına öyle bin. Şuraya bas. Ya diyor estağfurullah. Bizim tabirle söylüyorum. Yani diyor ki ne münasebet olmaz. Diyor ki bas. O ısrar ediyor. O da basmamak için ısrar ediyor. Diyor ki bas ben tutuyorum ya. Üzengiyle beraber basıyor ve biniyor. Diyor ki vallahi Kur'an'a hizmet edene biz de hizmet etmekle emrolunduk. Biz böyle öğrendik. Sen ilim ehlisin ve ilim ehline hizmet etmeyi biz öğrendik ve bununla emrolunduk. Hay hay diyor. Aradan çok az bir zaman geçiyor. Zeyd bin Sabit bu ya. Alim alim. Diyor ki Allah'ın Resulü'nün amcasının oğlu Abdullah avucun içerisine ne olmuş öyle ya? Allah Allah. Bir bakayım hele. O da avucunu uzatıyor. Üç defa öpüyor. Diyor ki öyleyse biz de Ehl-i Beyt'e böyle sevgi beslemekle emrolunduk. Allahu Ekber. O alime nasıl hürmet edeceğini gösterdi bize. O da Ehl-i Beyt'e nasıl sevgi besleneceğini öğretti. Üç defa öpmüş. Biz alimlerimize ihtiram duyuyoruz, doğru. Ve olmalı da. Böyle öğrendik çünkü. Ama az önce söylediğimi tekrar ediyorum. Allah'tan hakkıyla korkan alimlere. Bugün bunun eksikliğini yaşıyoruz dostlar. Onun için Tefsir-i Furkan'ın 181. dersinin ana konusu bugün fetva. Rabbimizin razı olmadığı fetvalarla Müslümanları çepeçevre kuşatan alimler. Çünkü bugün ikinci başlığımızı hatırladınız mı neydi? Muttaki alimler Allah'ın rızasını amaçlayarak fetva verir. Maalesef bunun hani kahtu uleme, Abdülhamid diyor ya kahtu rical çekiyorum. Yani adam kıtlığı çekiyorum. Onlar olaydı ben diyor hilafetin ömrünü biraz daha uzatırdım. Bugün yaşadığımız asırda da inanın kahtu uleme, yani alimler kıtlığı yaşıyoruz. Muttaki alimler. Buhari ezberlemesinden, ezberinden bahsetmiyorum. Sarf ve nahav işte ne bileyim la mahalle leha min el i'rab bunu filan böyle çok iyi bilen bir bundan bahsetmiyorum. Müslümanları hayra, istikamete ve Rabbimizin razı olduğuna yönlendirecek muttaki alimlerden bahsediyorum. Bugün bunun eksikliğini yaşıyoruz. Bugün altını çizerek ısrarla ifade ediyorum. Bugün maalesef ama maalesef Allah'ın rızasını amaçlayan fetvalar değil de genelde yöneticileri memnun edecek fetvaların verildiğine şahit oluyoruz. Yanlış mı söyledim? He? Veyahut da ağır mı söyledim? İtham mı ettim birilerini? Vallahi değil. Var, ispatı var. Delili var. Vallahi bugün asıl razı edilmesi gereken Allah'tır. Ortaya koyduğunuz fetvadan Allah razı değilse, sizin sahip olduğunuz ilminizle de Allah sizden hesap soracak. Vallahi alimlerin bugün Allah'ı razı edecek fetvaları ortaya koymak yerine mevcut statükonun sahiplerini, rejim sahiplerini, onların muhafızlarını, onların asıl sahiplerini memnun edecek fetvalar veriyor olması ne kadar üzücü. Vallahi bugün bu haldeyiz. Ben onların bu halini aslında şu anekdota benzetiyorum. Bu teşbihtir ha. Ya ben konuşuyorum. Ben zaten nefsime nasip olanı alıyorum dostlar. Allah da şahit. Başta nefsime ha. Bu da bir teşbihtir. Kimseye de itham etmiyorum. Ben söylüyorum ve herkes de inşallah nasibini alıyor. Dedim ya Allah'ın rızası yerine birilerini memnun etmek uğruna verilen fetvayı şu anekdota benzetiyorum. Fabrikatör bir müessese sahibi eleman alacak. İşlerini gider gelir hesabı yapmak için bir muhasebe. Burada muhasebe işiyle uğraşan kardeşler var. Belki onlar çok daha iyi anlayacaktır. İtham etmek için söylemiyorum. Muhasebe ile alakalı bir örnek olduğu için söylüyorum. Tabii mülakat oluyor. Bir sürü aday müracaat etmiş. Ama işte müracaat edenler mülakat için içeriye giriyor, gülerek çıkıyor. Diyorlar ki ne oldu? Vallahi çok kolay bir soruydu ya. Yani bir tek soru sordu. Ve inan bu kadar basit olacağını bilseydim hiç ben kesin alındım diyormuş. Her çıkan böyle yani. Tabii sonucu da hemen açıklamıyorlar. Ama en nihayetinde bir kişi alınıyor. Ve aslında mülakata tabi tutan iş sahibi, müessese sahibinin sorduğu soru şu. 2 artı 2 kaç eder? Kaç? 4 eder. Veya 1 artı 1'i sormuştur, 5 artı 5'i sormuştur. Ama işe bir kişiyi alınmış. Kimi almışlar işe biliyor musunuz? 2 artı 2 kaç eder sorusuna, efendim siz kaç isterseniz o kadar eder. Kaç istiyorsun? Sen bana yeter ki onu söyle. Yani sen 2 artı 2'nin 3 etmesini istiyorsan bizde o var. Sen 2 artı 2'nin 10 etmesini istiyorsan bizde o da var. O adamı işe almış. Haklı olarak. İşte bugün maalesef İstisna tuttuğumuz o alimlerin dışındakileri ben buna kıyas ettim. Yanlış mı ettim? Demokrasiyle ilgili Allah'ın hükmü belli. Laiklikle alakalı Allah'ın hükmü belli. Allah onunla alakalı ne diyor Nisa 127'de? Bunun hükmünü Allah vermiştir. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Ama tutar da bugün alim olduğunu iddia eden, Allah'ın hükmüne rağmen hüküm koyan laikliği sevdirmeye çalışırsa işte bu o adamdır. Bizim için hiçbir harbiyesi yoktur. Çünkü Allah bunun fetvasını vermiş. İnil hukmu illa lillah. 4, 5, 6, 7 neyse onu karara bağlamış Allah. Bunun fetvasını soran ümmeti Muhammed'e sen bunun meşruluğunu anlatırsan vallahi bizden saygı bekleme. Bizde yok. Böylelerine yok. Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayacak. Bu sistemin adına bizim oralarda demokrasi diyorlar. Sen tutacaksın diyeceksin ki demokrasi şuradır. İşte sen 2 artı 2'nin kaç etmesini isteyenlerdensin. Daha Maraş'taydım malum geçtiğimiz günlerde. Kardeşler, takip edenler biliyor. Orada bir hocayla görüştüm. Benim yaşımdan fazla ilmi vardır. Ya işte Rabbim dek getiriyor bu konuya hazırlanırken onunla görüşmüş olmak. Örnek arama ihtiyacı da hisse kalmadı. Hemen canlı Rabbim işte karşılaştırıverdi. Konuşuyoruz. Dedim ki artık tala, nikah, evet konuşacağız yani. Bunlar ümmetin meseleleri ama bugün ölüm kalım var, bir cenaze var kalkmalı. Vallahi bugün birileri yüreklilikle bütün vakarlığıyla çıksın ve desin ki demokrasi kokuşmuştur. Küfür nizamıdır. Laiklik küfürdür. Küfür rejimidir. Ben bunu söyledim dedi. Aslında dedi demokrasi de dedi özünü İslam'dan alıyor dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. Seçim dedi ya. Zaten İslam'da yok mu? Seçim İslam'da var. Ama demokrasi İslam'da yok. Ona ihtiram duymadım. Çünkü bizim kaç istersiniz efendim diyenlere değil, şunu masaya bırakmak pahasına da olsa Allah ne dediyse odur diyen alimlere ihtiyacımız var. Allah bize o alimlerin sayısını çoğaltsın. İkram etsin bize. Çünkü ekmeğe, suya ihtiyaç duyduğumuz gibi duyuyoruz. Çıkıyor çok işte muhterem abimiz, hocamız. Diyor ki, ey Amerika. Aha diyorum Allahu Ekber. Böyle bir geriliyorum, rahatlıyorum. Diyor ki yıkılacaksın. Elhamdülillah. Diyor ki yenileceksin terör devleti. Sen diyor yeryüzünün, arzın en büyük terör devletisin. Beyaz saraylar müminlerin elleriyle yerle yeksan olacak. Seviniyorum. Nadirattan duyuyoruz ya bu tür çıkışları. Şimdi bekliyorum. Devamı gelecek. Şimdi Amerika terör devleti dedi. Şimdi alim. Buhari'yi belki tersten okur. Tabiri caizse. Böyle alim. Tırnak içerisinde. Bekliyorum. Terör devleti dedi Amerika'ya. Sömürgeci kafirlere. Yıkılacaksın. Senin beyaz sarayın müminlerin eliyle yıkılacak Allah'ın inayetiyle dedi. Tamam bekliyorum. Neyi bekliyorum biliyor musunuz? Şunu demesini. Terör devleti evet Amerika ve kim ki terör devleti Amerika'yla stratejik işbirliği içerisindeyse bizim yöneticilerimiz de olsa zalimdir demesini bekliyorum ama demedi. Eksik kaldı. Allah'ın razı olduğu şekilde bitirmedi. Birilerini memnun edecek şekilde nihayetlendirdi cümlesini. Ama da Allah şahittir. Biz devamını getiriyoruz. Amerika yeryüzünün en büyük ifsat devletidir. Terör devletidir. Katil devletidir. Vallahi kim ki bu katil devletle stratejik işbirliği içerisindeyse haram işliyordur. Zalimdir. Bunu deme kolaylığını bize bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Eksik kalıyor. Yine biz yani durumu ahvali resmetmek adına birkaç tane örnek yerleştirdim. Affınıza mağruren. Hatırlıyor musunuz? Daha yeni bu olay. Hani dolar hala fırlamış vaziyette de yani çok böyle bir ara yedileri falan bulduğunda hatırlıyorum ben hoca efendiler doları bozdurmanın farz olduğunu söylemişti. Ben hatırlıyorum yani buna benzer bir sürü fetvalar yayınladılar. Ben hala bekliyorum. Bir tweet atarlar mı acaba? Yahut da bir yerde konuşurlar mı acaba? Neyi bekliyorum biliyor musunuz? Evet dolar belki bir içtihadi meseledir. Orada bu hocanın içtihadi meselesinin doğruluğunu yanlışını tartışmıyorum ama şunu bekliyorum. Ya kapitalizm sistemini tatbik eden yöneticilere söyleyecek iki çift lafın yok mu ya? Hani değirmeni tabir yerindeyse değirmeni sel almış. Biliyor musunuz siz o hikayeyi? Değirmeni sel almış. Mehmet amcada zaten bir tek değirmeni var. Komple değirmeni böyle sel götürmüş. Mehmet emmi de köşeye sağa sola bir şey arıyormuş. Diyorlarmış Mehmet emmi ne arıyorsun? Demiş ki cık cıkı arıyorum. O değirmen taşının böyle dönmesini ve dengesini tutan tahta parçası. Şu kadar. Üçgen olur o. Cık cık. Şu. Demiş Mehmet emmi. Değirmeni sel aldı sen cık cıkın peşindesin demiş. Ya şimdi kapitalizm hayatımızı çepeçevre kuşatmış. Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerinin dışında hükümler hayatımızda tatbik ediliyor. Sadece dolar değil. Kapitalizm namına her şey hayatımızdan merduttur. Ve bunu tatbik eden de zalimdir. Bunun da denmesi icap etmez mi? İşte tam da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Biz burada bu anlamda alimlerimiz açısından konuşuyorum. sınıfta kalıyoruz. Halbuki dostlar, makam, mevki, ben bunu genele konuşuyorum. Allah da şahit başta nefsime. Oturduğumuz koltuklar, mikrofonlar, mallarımız, mülklerimiz hepsi geçici. Baki olan sadece Allah Azza ve Celle ve rızasıdır. Yani bir şeyler kazanacaksak bu Allah'ın rızası doğrultusunda olmalı. Batıl yol ve batıl şeyler uğrunda değil. Çünkü onların hepsi geçici. Alimlerimiz yine teşbih de hata olmaz kaidesinin ardına sığınarak söylüyorum. Ve yine üzerine alınması gereken insanlar alınsın, buna hitaben söylüyorum. Bir hırsızın davasına sahip çıktığı kadar çıkmadılar Allah'ın davasına. Nasıl mı? Ebu Heyseme'nin hikayesini bilir misiniz siz? Bak tekrar ediyorum. Bir hırsızın davasına çıktıkları kadar çıkmadılar. Allah'ın hükmünü her koşulda haykırmayı bu anlamda göze alamadılar. Belki şimdiden ben hissediyorum. Hocam reel politik, konjonktür, vaka. Ben hiç girmiyorum buralara. Ben bugünkü sohbetimi anlatıyorum. Ebu Heyseme, daha doğrusu Ahmed İbni Hanbel'in oğlu anlatıyor, diyor ki babam diyor dualarında Allahummerham Ebu Heysem, Allahummerham Ebu Heysem, Allah'ım Ebu Heysem'e merhamet et diyor. Dualarını sıklaştırdı. Ya diyor öyle sıklaştırdı ki merak ettim bir gün. Baba bu Ebu Heysem kim ya? Yani sen dualarında Ebu Heysem'e çok yer vermeye başladın. Bu kim, bir anlat. Hani hırsızın davasına sahip çıkması dedim ya, bakınız. Ahmed İbni Hanbel oğlunu anlatıyor. Diyor ki evlat beni zindana atmışlardı ya. O zaman günde 3-4 posta kırbaç yemeye götürüyorlarmış Ahmed İbni Hanbel rahimahullah. Teneffüs demedim. Yemek molası da demedim. Kırbaç. Diyor ki yine bir gün böyle kırbaç yemeye götürürlerken tabii takatsız kalmış Ahmed İbni Hanbel. Kolundan birisi tutmuş. Demiş ki şeyh, hele bir dur. Demiş sen beni tanıdın mı? Ahmed İbni Hanbel demiş ki ben seni tanıyamadım. Kimsin sen? Demiş ben Ebu Heysem. Namı değer hırsız Ebu Heysem. Demiş ta kendisi. Namı var Ebu Heysem'in. Hırsız, arsız, çalan, çırpan. Namı var. Ebu Heysem deyince Ahmed İbni Hanbel... Hırsız Ebu Heysem, demiş ta kendisi. Demiş ki şeyh, bu devletin mahkeme kayıtlarında Ebu Heysem'in hırsızlıktan ötürü yediği kırbaç sayısı 18 bindir. Ebu Heysem her cezaevinden çıkışında aynı suçu işlemeye devam etmiştir. Ben mahkeme kayıtlarında 18 bin kırbaç yiyen Ebu Heysem, batıl bildiğim halde batıl dava uğrundan vazgeçmedim. Senin yolun haktır. Yediğin 3-5 kırbaç neticesinde davanı yüzüstü koma. Bak ben batıl dava uğrunda 18 bin kırbaç yedim ve yiyorum. Çıkayım aynı işi yapacağım. Senin davan hak. Birkaç kırbaç yedikten sonra davanı şurada yüzüstü koma. Ahmed İbni Hanbel diyor ki oğluna vallahi evlat diyor bazen o kırbaçlar diyor o denli canımı acıtmaya başlamıştı ki yarhamkallah buraya kadar diyordum. Bundan sonra gitmez Ahmet diyordum. Ebu Heysem'in o nasihati aklıma geliyordu. Ya batıl dava uğruna 18 bin yemiş. Sen ki iki tane zaferden birisini Allah sana nasip edecek. Sabret dedim, sabrettim o adamı, dualarıma onun için ilhak ediyorum. Diyorum ki ya alimler, abiler, efendiler, şeyhler, ulema kaybedecek sadece ve sadece belki bir canımız var. Malımız, mülkümüz var ama hepsi Allah'ın zaten. Ama ben size nihayetinde alimler için en büyük fitnenin ne olduğunu söyleyeyim mi dostlar? Alimler için en büyük fitne saraylara yakın olmaktır. Herkesin bir fitnesi var. Tüccarın fitnesi nedir? Nedir? Parası, pulu, malı, senet, çek, işte neyse yani. İşte ne bileyim, annenin fitnesi çocuğudur. Kimisinin babasıdır. Alemin fitnesi ilmi ve sarayıdır. Öyleyse alim saraya yakın olmayacak. Yöneticilere eyvallah demeyecek. Siz kaç istersiniz efendim? Kaç istiyorsanız öyle. Bizde var hepsi demeyecek. İnil hukmu illa lillah diyecek. Yakın durursan fitnedir bu. Ama biz bu hassasiyeti kaybettik bugün maalesef. Bugün sistemi sevdirenlerin varlığını görüyoruz çünkü onlar saraya yakın. Onlar alim değil, saray mollası olmuş. Bu hassasiyeti de kaybetmişiz. Ahmed İbni Hanbel'in huzurunda evine böyle sofra kurulmuş, yemek yiyecekler. Hassasiyete bakın Allah için. Allah ibret almayı nasip etsin cümlemize. Bakın bakın, saraya yakın olmak fitnedir dedim. Meseleyi hangi boyutlarda değerlendirmiş? Rahimahullah. Yemek böyle huzuruna getiriliyor. Evde yemek yiyecekler. Ya ailesiyle. Ailesi diyor ki, hadi buyur afiyet olsun. Bakıyor ki hamurdan yemek falan yapılmış. Ekmek pişirilmiş. Evde ekmeğin de olmadığını biliyor Ahmed İbni Hanbel. Diyor ki bunun mayası nereden geldi? Bizde hamur yoktu yani benim bildiğim kadarıyla. Maya da yoktu. Siz bunu nereden temin ettiniz? Diyor ki sıkıntı yok. Oğlum Salih. Diyor ki oğlum Salih ise yemiyorum. Oğlu Salih, parantez açayım mı? İsfahani'de kadılık yapmış ve yapacak kadar alim, Allah'tan korkan birisi. Alim, alim. Ahmed İbni Hanbel'in oğlu Salih, alim. Kadılık yapacak kadar ilim sahibi. Ahmed İbni Hanbel oğlunun evinden gelen mayadan yapılmış hamuru yemiyor. Diyor ki ben yemiyorum. Soruyorlar niçin? Diyor ki o İsfahani'de kadılık yaparken onu birkaç defa yöneticilerle haşır neşir olduğunu gördüm. Kulağıma hediyeler aldığı da geldi. Onun için onun yemeği azığı benim soframa girmez. Kursağımdan da girmez. Bunu götürün, kapının önüne koyun. İsteyen, almak isteyen olursa da deyin ki bu Ahmed İbni Hanbel'in oğlu Salih'in ekmeğidir. Dileyen alsın, dileyen de almasın. Böyle de tembihler hanımını. Ekmeği koyarlar kapının önüne. Günler geçer. Ekmek küflenir, alan da yoktur, soran da yoktur. İyicene küf tutmaya başladığında hanımı gider Dicle'ye atar onu. Ahmed İbni Hanbel rahimahullah gelir ki ekmek yerinde yok. Sorar ona, der ki hatun sen burada küf tutmuş ekmekler vardı, iyi birisi aldı herhalde, birilerine mi yedirecek veya ne oldu onun akıbeti deyince, küf tuttu, yenmez duruma geldiği için ben onu Dicle'ye atıverdim. Tarih kitaplarında diyor ki o günden sonra Ahmed İbni Hanbel Dicle'den çıkmış balıkları da yemedi. Allahu Ekber ve İzzetu Lillah. Yakın olmak değil yani, kifayetsiz kalıyor bazen. İşte böyle olunursa alim olunuyor. Böyle olunursa tecrit yiyorsun. Böyle olunursa kırbaç yiyorsun. Böyle olunursa Ahmed İbni Hanbel oluyorsun. Demokrasiye cevaz verenle Ahmed İbni Hanbel'in muamelesi aynı olmayacak. İz bin Abdüsselam Allah için fetva veren bir alimdi. Söyleyip bitireceğim inşallah. Asıl konumuz neydi? Çekinmeden, korkmadan Allah ne dediyse o. Yönetici kızarmış. İdareci şöyle düşünürmüş. Aman başımıza böyle olurmuş. Değil. Allah ne diyorsa o. Şeyh Şamil'in dediği gibi sonunu düşünen kahraman olamaz. Bu kabilden, bizim işimiz sonumuza endekslenmek değil. Biz Allah'ın hükmünü, Allah neden razıysa onu söylüyoruz. İz bin Abdüsselam'ın meşhur bir talebesi var. El-Baci, duydunuz mu? Yazın arama motoruna El-Baci İz bin Abdüsselam çıkar. El-Baci rahimahullah, Yine İbn Abdüsselam rahimehullah, bunların bir rivayeti var, Elbaci anlatıyor. Diyor ki bayram günüydü bir gün. Hani seremoni derler ya, tören adeta, bayramlaşmak için Mısır'ın valisi, o dönemin valisi Eyyub, halkla bayramlaşmak için meydana inmiş, sarayın orta yerine çıkmış. Herkes, amirler, memurlar, kadılar, etrafındaki böyle saray eşrafı yanında. Halk var mı? Halk da izlemeye gelmiş. İz bin Abdüsselam, ünvansız, taltifsiz, iltifat etmeksizin, ya Eyyub, hele bir dinle. Herkes sesin geldiği yere bakıyor. Allah için bu gözlerinizi bir kapatın. Şimdi böyle bir ortamı, atmosferi resmedin zihninizde ya. Bir seremoni var. Çok önemli. Ve devlet başkanı orada konuşuyor. İdarecisi konuşuyor. Veyahut da insanlar ona iltifatta bulunuyor. Öyle bir ortamda bir ses yükseliyor. Ve sadece isminle hitaben. Diyor ki ya Eyyub. Diyor ki hocam buyurun. Sözün sahibi İz bin Abdüsselam. Diyor ki ya Eyyub, Allah sana imkan vermiş. Seni Mısır topraklarının başına idareci olarak Allah tayin etmiş. Vallahi Allah senden, senin teban ve topraklarında işlenen her bir haramdan ötürü seni hesaba çekecek. Gördüm ki geçen arka mahallede içki içiliyor. Vallahi korkarım ki Allah senden bunun hesabını soracak. Allah'tan kork. Nasıl olur da Allah'ın hükümleriyle hükmetmekle memur olan sen Mısır topraklarında içkinin tüketilmesine müsaade edersin? He? Allah'tan kork. Allahu Ekber. Hikaye gibi geliyor değil mi bize? Diyor ki Eyyub, vallahi şeyh haberim yok diyor. Koskoca valinin geldiği pozisyona bak. Diyor ki vallahi haberim yok. Nerede? Şu sokakta. O zaman derhal emrimdir. Orada içki tüketiliyorsa gidilecek, bulunacak ve artık orada bu harama son verilecek. Bitti. Ben de diyorum ki ya İz bin Abdüsselam, sen bir sokağın haramını gündeme taşımışsın. Vallahi bugün bizim alimler, bizim yaşadığımız coğrafyada 1.8 milyar litre tüketilen içkiye sessiz kalıyorlar be. Biz derdimizi kime yanalım he? İz bin Abdüsselam'ın bu duruşundan ötürü oradaki içki sonlandırılmıştır. Geliyorlar eve, Elbaci diyor ki şeyh müsaade etsen birkaç sorum var. O orada kalmış tabii. Çünkü bak anlamakta güçlük çekiyoruz ya. Bir seremoni var. Devlet başkanı. Binler etrafında. Herkes ona ihtiram gösteriyor. Birisi çıkıyor diyor ki sen haram işliyorsun. Allah'tan kork ya, kendine gel. Diyor. Elbaci bunu anlamıyor tabii. Diyor ki şeyh bir şey soracağım. Diyor ki buyur. Diyor ki Allah için bana doğruyu söyle. Sen diyor az önce valiye böyle kıyam ettin ya. Hiç mi ayağın titremedi? Korkmadın mı? İz bin Abdüsselam diyor ki evlat, Allah da şahittir. Hakkı söylerken Allah Azza ve Celle'nin bana vermiş olduğu o heybetten ötürü onu kedi kadar gördüm. Küçücüktü. Hakkı söylemek için ayağa kıyam ettiğimde Allah'ın bana ikram etmiş olduğu o heybetten ötürü koskoca vali Eyyub kedicik kadardı. Ben vallahi korkmadım. İşte bugün bizim ihtiyacımız olan şey bu. Sadece Allah'tan korkan ve Allah korkusundan ötürü fetva veren alimler. İhtiyacımız olan bu. Allah bize acilen gani gani ikram etsin. Rabbim akıbetlerimizi hayretsin. Bizleri rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmaya cümlemize nasip ve müessir kılsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.